J-Roa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No, no. Dalhin kita sa naman gusto. Akong magsisilbing gabay mo. Ipikit mo ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Nagkasama natin ang mundo. Wala nang iba, ikaw lang ako to. Handa kong ibigay ng buo ang puso ko. Akong iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Akong magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata. Huwag mong pigilan ang saya. Bibitawan sa luna, punta ang biyahe nating dalawa.